பெருசெப்பாவத்தக்க ஹாட்டு ஹாட்டு உஃப் ஹாட்டு ஹாட்டு ஹூம் ஹாய் ஆபிம் கோ மச்சிஸ் கித்தில்லி ரகடு கர் ஹாய் को माचिस की दिल्ली रगड़ कर मेरे बदन से तू सुलगा ले यार तुमको माचिस की दिल्ली रगड़ कर बॉडी का मेरे बढ़ा दे तू ता लागे ना पेट्रोल लागे ना डीजल फिर भी हो जा उनका एक ही छात काफी तुझे पिस्टल की गोली बना लूं फिर करूं रात भर फायरिंग तुझे पिस्टल की गोली बना लूं फिर करूं रात भर फायरिंग अच्छा? तुझे एक हाथ से ही उठा लूं ये बाबू बड़ा डेयरिंग मेरे लफड़े में मुंबई दुबई सब हारूंगा मैं डार्लिंग तेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग मैं कर दूंगा ओ डार्लिंग हाँ को माचिस की तिल्ली रगड़ कर हाय को माचिस की तिल्ली रगड़ कर इसके बदन पे लगाई तूने यार को माचिस की तिल्ली रगड़ कर बॉडी का मेरा बढ़ाया तूने पेट्रोल ना लाकर डीजल फिर भी मैं जल के हुई रात तो माचिस की तिल्ली रगड़ कर इसके बदन पे लगाई तूने यार तुमको की माचिस से तुमको की माचिस से मेरे बदन में लगाई तूने यार तुमको की माचिस से तुमको की माचिस से बॉडी का मेरे बढ़ाया तूने तार ना लाकर पेट्रोल ना लाकर डीजल मेरे बॉडी में लगाई तूने यार तुमको माचिस की तिल्ली रगड़ कर मेरे बदन में लगाई तूने For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.